buhay. Handang daanan. Kaya namin yan. Kaya namin yan. Ipaglalaban namin. Lalaban namin. Ang nararapan. Ang nararapan. At tamang gagawin. Tamang gagawin. Oh, iba na tayo ngayon. Matibay ang loob. Matibay ang loob. Sabihin mo, sabihin nyo, kaya natin to. Kaya natin to. Kabataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kabataang Pinoy, kaya-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Sa kanan.